Voitos, cual să dar și cual să iubire de oameni totdeauna acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Stăpâne, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu folosințele cinstitelor cereștilor, netrupeștilor puteri, coale Sfinții Sfântului Grichere, Mărturisitorul, Sfânt Ioan Iacovo de Vitus, Sfânt Ioan Maximovici, a celor dinpreună cu dânsa cărora pomenirea săvârșim. Ale celor într-o Sfinț, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptul Dumnezeu, Părintele Chimceanu, Sfântele tuturor Sfinților. Să ne miliați, să ne împiasă pe noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani să ne rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Cum a zis Îngerul Maicii Domnului, acest frumos cuvânt de laudă îl intonăm și noi, în fiecare zi, după nimicnicia noastră, să-i aducem această jertfă de laudă. Iubiți credincioși, dacă Maica Domnului și Bunul Dumnezeu ne-a mijlocit să ajungem pe aceste neleaguri, de dorul de a ne împărtăși de acest frumos praznic, să-l și comentăm puțin, ca să ne săturăm sufletul din acest ospăț duhovnicesc, de care are mare nevoie. Cine a fost Maica Domnului pentru omenire, s-au cutremurat și se cutremură îngerii și tot cerul și pământul. Singurii care nu au pus preț au fost evreii, au fost păgânii care n-au avut nicio părtășie cu Dumnezeu și dintre cei care s-au închinat sau se mai închină lui Hristos sunt ereticii, a căror rădăcină o au tot în Israel, evreii care n-au vrut să recunoască pe Hristos și implicit tot ce ține de Hristos, adică de Maica Lui. Pricina acestui praznic își are niște rădăcini destul de adânci în istoria omenirii creștine, care a și fost arătată în Sfânta Scriptură prin prorocii lui Dumnezeu. Adam, după ce a căzut din Eden, mult a suspinat pentru greșeala care a făcut-o, că neascultând de porunca lui Dumnezeu, a călcat aproape nevinovat în plasa diavolului, plasă care mult a fost urzită și cu multă înțelepciune de urâtorul de bine, urâtorul de Dumnezeu și urâtorul omului. Și cum întotdeauna o greșeală își atrage după sine și o pedeapsă, așa a fost că Adam împreună cu Eva, greșindu-i lui Dumnezeu, au fost scoși din Eden, ca nu cumva lăsându-i acolo să fie înșelați a doua oară și să mănânce și din celălalt pom de unde nu aveau să mai moară. Deci Dumnezeu, vrând binele omului, l-a scos afară din Eden să nu mai cadă a doua oară în această cursă vicleană a satanei, că de fapt el nu era mulțumit doar că l-a înșelat trupește, ci trebuia și duhovnicește și în felul acesta nu mai avea niciun sens mântuirea omului, că nu se mai putea face de către Dumnezeu. Nu că nu ar fi avut putere Dumnezeu, ci după dreptatea lui trebuia să fie drept cu diavolul. Deci iată-l odată aruncat din Eden pe Adam și Eva în acest pământ unde aveau să culeagă spin și pălămidă, unde oamenii aveau să se nască din Eva și din descendentele ei cu dureri de moarte, unde Adam avea să trudească pentru a-și întreține pe el, familia lui, cu sudorile frunții, unde pământul care lucra era blestemat și trebuia să-și dea totuși o cotă aparte din roadele sale spre ajutorul lui. Mult suspin a rănit inima lui Adam și a Evei după acea cădere. Și acest lucru îl vedem destul de prezent în viața noastră, când venind diavolul cu întunecarea minții, caz într-un păcat, și după cât de greu este păcatul, așa prihană îți face în suflet, așa rană, încât că devii un om parcă smuls din veselie, din bucurie, purtând mereu povara păcatului. Așa să-l închipuim pe Adam și pe toți cei care s-au născut din trupurile lor și a Evei și a lui, supărați tot timpul, ducându-și zilele vieții în acest amar cu greu și parcă ca un orb, dorind mereu să vadă razele soarelui care și le-a ascuns datorită păcatului. În această tristețe, fiind omenirea, mereu căuta spre răsărit. Nu apare oare odată izbăvirea? Să vă închipuiți cum era omenirea timpurilor acelora, cum ar fi un om cuprins de metastază și dorind viața, se luptă cu grea încrâncenare cu moartea ca să mai trăiască un timp. Așteaptă tot timpul să vină un izbăvitor, un medic, poate îi mai lungește viața. Așa era omenirea într-o agonie. Mereu aștepta pe cel mult comentat, mult spus de sfinții proroci care, prin viața lor curată, s-au făcut vas alegerii, ales al Duhului Sfânt, și gura lor sfințită spunea omenirii că va veni cel ce va izbăvi pe om din moartea veșnică. Sfinții proroci, după cum i-a așezat Dumnezeu în paginile istoriei și după loc și după scop, nu au venit toți deodată, ci de-a lungul miilor de ani nu au spus toți același lucru, ci fiecare a spus lucrul său după cum a fost insuflat de Duhul Sfânt. Și toate spusele prorocilor, dacă le adunăm, le tâlcuim, găsim cu lux de amănunte unde, când, cum și pentru ce avea să vină Mântuitorul pe pământ. Prorocul Isaia, ca o ușurare pentru cei ce așteptau pe Mântuitorul, a spus că iată, semn se va da, fecioara va lua pântece și va naște fiul, și numele lui va fi Emanuel, ce se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Atât cei ce l-așteptau pe Dumnezeu, pe Mântuitorul, cât și diavolul urmărea împlinirea acestora. Acestora care s-au spus ca o ușurare, s-au spus ca o mângâiere, ca o alinare să mai reziste, să aibă încredere că cel ce a spus, a făgăduit, este nemincinos și se ține de cuvânt în tocmai, dar după cum vor fi timpurile. Mântuitorul s-a arătat din Sfânta Scriptură, prin prorocii lui Dumnezeu, că va veni în trup omenesc și se va naște, după cum a spus prorocul Isaia, dintr-o fecioară. Înțeleptul Solomon, în înțelepciunea sa dumnezeiască, care și ea la rândul său a fost insuflată de Duhul Sfânt, ca o mângâiere pentru aceiași oameni care aștepta pe Mântuitorul, pe Izbăvitorul, a spus așa: nimic nu este nou sub soare. Acest cuvânt aruncat în înțelepciunea sa și scris în slovele evreiești pentru posteritate, dădea multe gândit fiind plin de înțelepciune, de filozofie. După cum bine vedem că toate se perpetuează în același ritm, soarele răsare, înconjoară spre miază zi și apune, cum spunea iarăși înțeleptul, acolo unde apune, el răsărind. Luna și-și de la stelele, ierburile, anotimpurile, oamenii, deci nimic nu era sub soare. Cădeau împărății, se ridicau împărății, mureau oameni, se nășteau oameni, curgeau râurile, mergeau norii spre cer. Și pentru aceasta a și închegat acest cuvânt că totul merge parcă într-o monotonie. Fără numai că trebuia să se nască ceva sub soare ca să distrugă această monotonie a vieții oamenilor. Și acel care avea să întrerupă monotonia era Maica Domnului. Maica Domnului, după cum am văzut la alt praznic, închinat sfinției sale, nașterea ei, a fost mult dorită de părinții ei Ioachim și Ana. Ea a ajuns cu dorul acesta la adânci bătrânețe, asemenea și lui Avram, trupurile stoarse și moarte de a mai procrea. Parcă apuneau și se stingeau cu o lumânare din zi în zi în dorul de a avea un copil. Acest lucru l-ați văzut mulți dintre frățiile voastre, probabil pe propria ființă sau pe semenii dumneavoastră sau în șaii noștri, ce înseamnă să ai un copil în casă. Așa erau și acești doi bătrâni care erau de mare vază pentru credința, milostenia și buna cuviință cu care își duceau zilele în Ierusalimul timpul acelui an. Văzându-se sterpi deja datorită bătrânețelor, trupurile lor uscate de a mai procrea, și-au luat nădejdea de a mai avea rod pântecelui lor. Deja și ochii erau gârboți de atâta așteptare, inimile lor abia mai pâlpâiau spre viață, nemai având parcă nicio speranță. Când erau în durerea aceasta și parcă în ultimul pas al vieții, au mai primit și o jicnire puternică când s-au dus la biserică cu darurile lor spre altar. Și când a ajuns durerea într-adevăr la apogeu, când firea lor omenească, trupească, din acest pământ însuflețit, parcă nu mai rezista, și Dumnezeu a venit cu puterea Lui și l-a trimis pe Arhanghelul Gabriel vestindu-le că vor naște frunul. Dar înainte de acest lucru, ei au făcut parcă un legământ cu Dumnezeu. Doamne, dacă Tu ne vei da prunc nouă, indiferent ce va fi, noi îl vom afierosi Ție, adică Ți-l vom închina Ție. Nu vrem să fie în lumea aceasta, ci îl vom sfătui ca și după propria lui voință să urmeze calea frumoasă a curăției, a strălucirii soarelui și a lunii, și nu amârșăvii lumea acesteia. Acest gând, acest legământ făcut cu Dumnezeu a fost scris de îngeri, dar parcă și acesta a rămas nul de vreme ce trupurile lor erau moarte și ei se stingeau din cet, ca o floare încetul cu încetul. Iată că Dumnezeu, când i-a văzut la bătrânețe, a înviat trupurile lor, așa cum a făcut-o și la bătrânul Avram, care se stingea, având, cum spunea apostolul, aproape 100 de ani în viața lui, și Sara și Ișderea, și fără nădejde de a mai avea fiu, din care avea să se nască ca mulțimea stelelor și ca nisipul mării fiii lui Avram. Iubiți credincioși, vedem pe Ioachim și pe Ana cu mare bucurie în urma acelei vești a lui Arhanghelului Gabriel că vor avea prunc, lucru care s-a și întâmplat în Ierusalimul timpul acelui an. Bucurie era de nestăpânit. parcă erau mai vii ca la tinerețe, nu în cele trupești mârșave ale trupului în care se gândește tânărul de astăzi, ci în viața lor curată, sfântă, de a aduce jertfă de mulțumire lui Dumnezeu. Născându-se prunca și primind nume de Maria, care era cel mai slăvit nume la timpul acela și a și rămas în aceeași slavă, tâlcuindu-se comara darurilor, trebuia să-și împlinească cei doi bătrâni, Iachim și Ana, făgăduința care a făcut-o cu Dumnezeu. Așa s-a făcut că la 3 ani a luat-o pe prunca împreună cu o trenă întreagă de fecioare cu lumânări aprinsă și îmbrăcate în alb și cântând psalmii lui David de o frumusețe îngerească, împreună cu părinții ei bătrâni, era condusă la biserica lui Solomon, fastoasa biserică care era lauda, slava și cinsta poporului lui Israel. Acolo, iubiți credincioși, a stat sicriul legii. Acolo, Sfânta Sfintelor, cum ați auzit la apostolul de astăzi, după a doua catapeteazmă, nu intra oricine. Acolo intra o singură dată arhiereul, ducând sânge de vițel și de țap și cu cenușă de junice roșie, cu apă și cu isop, și stropea altarul, stropea poporul, că așa era ritualul legii fei. Aceea avea să preînchipuie stropirea cu sângele lui Hristos, fără de care nu putea să ia omenirea iertare de păcate. Acela era sânge de animal spre îmblânzirea lui Dumnezeu, dar era o preînchipuire că va veni sângele de săvârșit. Animalele se junghiau și se aduceau în primul cort, iar dincoace sângele numai de arhiereu și o singură dată în an. Maica Domnului nu avea să stea în prima parte a bisericii, ci a fost luată pe brațe de prorocul Zaharia și tatăl Sfântului Ioan Botezătorul de mai târziu și dusă în Sfânta Sfintelor. El a încălcat legea după ceea ce susțineau iudeii timpul acelia, dar el, insuflat de Duhul Sfânt, a făcut acest lucru. Că sicriul legii, care era ferecat cu aur, cum spuneau Sfintele Scripturi, ținea năstrapa cea de aur, în care era mana cerească, toiagul lui Aron, care a înflorit la curtea lui Faraon când s-a dus să slobadă poporul în pustie, și tablele legii. Deci această podoabă era și sălășuia în Sfânta Sfintelor. Preoții, cât de sfinți erau, nu intrau acolo, și cu atât mai puțin parte femeiască. Dar insuflat de Duhul Sfânt, prorocul Zaharia, care era arhiereul timpul aceluia, a luat-o pe pruncă și, ținând cont de legământul care l-a făcut părinții ei cu Dumnezeu, a dus-o în Sfânta Sfintelor, unde avea să rămână până la vârsta de 12 ani în compania Sfântului Arhanghel. Iar acolo avea să învețe Sfintele Scripturi, avea să învețe ce înseamnă viața după Dumnezeu, ce înseamnă curăția trupească și implicit cea duhovnicească. Acolo avea să se lumineze din prorociile Sfinților proroci. Acolo ea creștea și nu descreștea cum fac tinerii de astăzi, că pe măsură ce înaintează spre pubertate, mintea lor curată, încerească, cu care s-a născut și a cunoscut în primii ani de viață lumea înconjurătoare, se orbește din ce în ce mai mult, făcându-se niște slujitori al unui altar spurcat decât acelui curat. Maica Domnului avea să rămână aici, în Sfânta Sfintelor, până când își venea în firea ei femeiască și de atunci nu se mai putea să rămână acolo. Deci, iubiți credincioși, am putea să spunem, tragedia vieții ei începe de astăzi, dar totodată împlinirea prorociilor, fără de care nu putea să iasă mântuirea oamenilor. Vedeți dumneavoastră o sămânță, cum spunea și Mântuitorul, și o vedem și noi, din viața noastră experiență, din viața noastră, dacă nu moare în pământ, în ignoranța și răceala pământului, atunci nici ea nu va răsări. Ea trebuie să moară acolo în pământ, putrezând, dar din trupul ei răsare vlăstar tânăr, care la rândul său, după legea firii, va fi și acel vlăstar, la timpul cuvenit, o sămânță care va putrezi. Așa și Maica Domnului, din sângiirile ei avea să se nască cel mult așteptat. Deci ea a fost, cum au spus-o și Sfinții Părinți, cum au arătat-o și Sfinții Proroci, tot ce este mai frumos și așteptat de omenire. Prorocul Solomon spunea, întrebându-se prorocește, cine este această auroră? Aurora care apare la orizont, la răsărit și se înroșește frumos cerul, o roșeală de purpură și pe măsură ce ea își pierde culoarea aceea frumoasă, vestește soarele, așa a vestit-o înțeleptul Solomon pe Fecioara Maria. Se știa deja de către cei care stăpâneau litera legii din sinagogă cum va veni Mântuitorul pe pământ. El se va naște în trup omenesc, dar ca să se nască trup trebuia o femeie, după cum este legea firii. Iar ea, după cum a spus prorocul Isaia, nu va încrega, nu va avea în pântece după legea firii omenești, ci fără de bărbat va naște pe Mesia. Ca așa cum Eva s-a născut din Adam, din coasta lui, doar cât a fost plinit coasta lui Adam cu pământ și a suflat Dumnezeu și a luat viață, așa Hristos avea să vină din Fecioară fără tată. Și în felul acesta, Maica Domnului o ridica pe Eva căzută în păcat, o ridica la cinsta din care a căzut. Deci tu, Adam, m-ai născut pe mine din coasta ta, iată eu noua Evă, strănepoata Evei prin care s-a greșit, îl voi naște pe noul Adam, fără de bărbat. Deci tu m-ai născut pe mine și mi-ai dat viață, iar eu dau viață nepotului tău, noului Adam, care avea să moară pe cruce și să resfințească pe cei doi, Adam și Eva, în urma care au căzut în urma păcatului din neascultarea poruncii nedem. Deci această lucrare dumnezeiască s-a făcut în mare rânduială și înțelepciune de către Dumnezeu. Putea să apară Fecioara și altă dată, dar nu s-a copt păcatul. Îndelunga răbdarea lui Dumnezeu a ajuns până la momentul acela de 5500 de ani, după cum a și fost prorocit, de s-a copt păcatul. Filozofia păgână, idolatria, oamenii care erau slujitori idolilor, ajunsese parcă la o plictiseală de atâta păcat. Se săturase de mocir la păcatelor în care i-a ispit idolatria. Așteptau ceva nou, dar ceva nou, frumos, plăcut și odihnitor, omul. omului, sufletului. Poate ați avut cunoștință de oameni sau vi s-au întâmplat multora dintre frățiile voastre, care erați cândva sau erau ca niște tauri cu zăpală din punct de vedere trupesc. Nu mai scap odată să fiu lejer, să mă dezlănțui trupește, cât mai stau în legăturile tatălui și a mamei. Dar după ce s-au dezlănțuit, s-au întors ca niște corăbi rănite, plictisiți parcă și răniți la suflet și la conștiința lor de a moci la păcatului căzându-le scârbă. Așa era omenirea timpului Mântuitorului. Era plictisită, era zdrobită de atâta păcat și aștepta ceva curat, nobil. Și acel curat era Hristos, Fiul lui Dumnezeu din veac, din Tată, fără de mamă, întrupat din Fecioara Maria, din mamă, fără de tată. Deci Mântuitorul a legat cerul cu pământul. Vine Dumnezeu fără mamă și se naște fără tată. Și iată-l, cele două fiuri, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, având tată ceresc din veac și mamă pusă supreme. În felul acesta a legat cerul cu pământul. Noi, prin Maica Domnului, ne-am făcut frați cu Hristos, ea fiind mama noastră trupească. Biserica este așișderea, mama duhovnicească, care este socotită mireasa lui Hristos. Și Hristos și-a vărsat sângele iubind-o, asemenea cum face mirele pentru mireasă. Iar noi ne hrănim cu laptele miresei lui Hristos, mama noastră biserica, care este credința cea adevărată. Ca așa cum laptele de mamă se transformă în sânge și sângele în copil se face carne și face creșterea, așa noi venim prunci la biserică duhovnicește și trăgând, hrănindu-ne cu laptele dogmelor ei din credința cea adevărată, creștem duhovnicește, cum spunea apostolul, din credință, prorocul Moise, din credință în credință dreptul va fi viu. Iubiți credincioși, pentru aceasta, la timpurile acestea, slujitorii diavolului nu pot să o suporte pe Maica Domnului și au scos dogme împotriva ei, a curăției, a cinstei și a lucrării ei dumnezeiești. Dar ea tace. Ea tace ca o mamă desăvârșită, îngăduind și răbdând pe fiii ei. Poate își vor veni vreodată într-o minte, cu minte și așezată și nu o vor mai blestema. Nu o vor mai blama și batjocori, precum că ea nu a mai fost fecioară după nașterea lui Iisus Hristos. Dar să le fie în pierzarea lor, acelora care o blasfemiază pe fecioara, care astăzi noi am serbat-o și am văzut-o cum merge pruncă de 3 ani să slujească Domnului și cu trupul și cu sufletul. Păziți-vă, iubiți credincioși, nu cumva împărtășindu-vă din acest lapte otrăvit a unor dogme sau, cum spunea apostolului, a unui aluat străin celui mântuitor, să cădem sub această pildă a neascultării și a pedepsei lui Dumnezeu. Maica Domnului are mare cuvânt de spus în ceasul judecății fiului său, dar numai pentru cei ce o cheamă în ajutor, ce o cinstesc după puterile lor. Așadar, noi trebuie să fim înțelepți precum șerpii, să fim blânși ca porumbeii, nu să fim mânioși, nu să fim iuți la mânie, să ne curățim sufletul de tot ce este sfurcat, ca în felul acesta făcând, mintea noastră este curată și pricepem cele frumoase și de cinste și de slavă în care se odihnește sufletul. Iubiți credincioși, Fecioara care astăzi merge în Sfânta Sfintelor unde va sălășlui până la vârsta de 12 ani să fie rugătoare fiului ei pentru noi în ceasul judecății. Chemați-o în ajutor oricând or fi nevoie și nu neapărat nevoie, că un prieten nu se solicită numai când ai nevoie, se solicită în general în timp de pace, de frumusețea și liniștea vieții ca să-l ai tot timpul prieten. Ea nu te părăsește niciodată, dar să-i dai măcar cât de cât cinstea cuvenită, cum i-au dat-o îngerii. Noi să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Într-o mulțea stăpâne,